Egyáltalán hogy lehet ilyet leírni? Persze, ha ez egy kibaszott animációs videó lenne, akkor már egyből kapná a kurvára vicces kommenteket. De 100 000 megsegítés! Ha vízkely a undorító szarjában babákat basznának, azt a nézők imádnák. A szájra egyet hevnék sartokban balákat kezélnének. Mindenki viccesnek találná. Viszont én elektromos fogok beszélek zajjal végítve. Félelmetes! Lehet nekik panikozok, és ez úgy rossz, ahogyan van, bár nem hinném. Nagyon rosszul, tudós,